आम शरदे स्वामी जी श्री राम शुभदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 11 फरवरी 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। भजन कीर्तन करते हैं अच्छा लगता है, शांति मिलती है, क्या ये भोग है? यदि भोग है तो दूर कैसे हो? कीर्तन अच्छा होता है तो उसमें मन लग जाता है, तो उसी परीक्षा है दो बात। एक तो कीर्तन के बाद स्वयं मन से कीर्तन होता है और समय भी आप सतह, और एक वह समय ठीक लगता है फिर वो थोड़ी देर होता है फिर छूट जाता है, फिर विशेष ऐसा नहीं। तो विशेष नहीं रहता वहां कीर्तन का भोग हुआ, होना चाहिए योग। योग से मुक्ति होती है, भोग से मुक्ति नहीं होती। भोगी तो सब बैठे है, तो भोग ना हो तो भोग कैसे ना हो कि भगवान के भगवान हमारे हैं। अब ध्यान देना, भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, तो भगवान से साथ में चार संबंध है। सख्य दास्य, दास्य फिर दास्य, फिर सख्य, फिर वात्सल्य, फिर माधुरी। पहले दास्य से मैं दास हूं, तो दास का काम क्या है? मालिक की सेवा करने। तो इतना रस आया है भगवान की सेवा हुई, तो मन में आनंद आते ही वो आनंद भगवान का अर्पण कर देना है। भगवान अर्पण है, भगवान को सुबह, बस यही बात। और हम करते हैं हम खुश होते हैं, ये होता है भोग, और भगवान के अर्पण कर दिया ये हो गया योग। भगवान के अर्पण कर दिया योग हो गया, और अपने सुख लिया तो भोग हो गया। तो भोग होने से वो आनंद हदम नहीं रहता, भोग समझ रहता है फिर बस। और योग होने से सदा रहेगा, बस सदा रहने के लिए भगवान के अर्पण नहीं करना है। हमारा धर्म दास है हम, तो भगवान को सुख कैसे हो? हमारा रहे ना रहे परवाह नहीं, भगवान को सुख हुआ। तो भगवान को सुख हुआ कि भगवान की सेवा हुई, तो भगवान को याद करके कि महाराज ये सेवा है, ऐसे भगवान के लिए करें। वो भगवान के लिए ही करेंगे तो आप भोगता नहीं होंगे। भगवान का नहीं अर्पण करें तो अपने भोगता हो जाएंगे, भोगता हो जाए भोग हो जाएगा, भोग होने से वो कितना आनंद रहता नहीं। आप रुपया कमाओ, अपने और खा लो तो संग ने क्या होगा। मैं भी किसी को भाई दे दिया, पिताजी को दे दिया, माँ को दे दिया, तो अपने भाव दिया, ये माँ के लिए, ये पिताजी के लिए, ऐसे सबके पिता माता भगवान है, तो भगवान के लिए किया, तो भगवान का बड़ा हृदय से क्या करना चाहिए। मैं तो भगवान की राजी चाहिए, तो वो जो खुशी है वो खुशी भगवान की प्रसन्नता से है, हमारे कीर्तन से खुशी नहीं है। हमारी खुशी है भगवान राजी हुए, भगवान ने अर्पण कर दिया, भगवान प्रसन्न हो तो फिर हमारा योग हो जाएगा। और उस सुख से जो अपने सुख लेंगे तो भोग हो जाएगा, भोग में अपना सुख रहता है तो भोग हो गया, भोग होना से वो स्थिति स्थिति नहीं रहती। परंतु अपने तो भगवान को राजी करना है, भगवान राजी का काम है सेवा करना, शख्स का भी काम है सेवा करना, वास्तव का भी सेवा करना, माधुर्य का सेवा। तो दास के दास सखे मुझसे सखा भाव, तो भगवान हम एक से है, तो भगवान को राजी हो चुके, खेल खेलो भगवान चाहते, भगवान राजी हो। भरत जी महाराज ने कहा है, हारे हो आप जिकारे हो मोही, बालपण से मेरे पर भगवान ने कृपा रही। तो भरत जी महाराज खेल में भी प्रतिपक्ष नहीं बनते, राम जी के पक्ष बनते और लक्ष्मण जी करते, तो फिर लक्ष्मण जी करते अर्ध, तो लक्ष्मण के लिए प्रतिपक्ष हो जाते हैं, प्रतिपक्ष तुम्हारे ये एक तो राम जी का दल होता, एक भरत जी का दल होता, दोनों खेलते। तो राम जी की इच्छा रहती कि भरत जी की जीत हो, अगर भरत जी की इच्छा रहती राम जी की जीत हो, किन्तु खेल में हमारी जीत हो। ताश खेलते हैं ना, तो चार जना खेले, छह जना खेले, तीन जना खेले, दो जना खेले, तो मैं हमारी जीत हो जाए, हमारे सामने बैठा हुआ हमारा है, ये तो चार जने मिले, तो वो उनकी उनकी, तो हमारी जीत हो, तो हमारे पक्ष वाली जीत हो जाए, तो हमारी जीत हो मेरे पक्ष। ऐसे भगवान के बाद प्रसन्नता हो। पोलो खेलते हैं, तो पोलो खेल में राम जी तो विचार रहता कि भरजी की जीत हो, भरजी का बंदे राम जी की जीत हो, कैसी बढ़िया बात है, अपनी जीत नहीं भरजी की जीत हो। तो खेल में गए हारे बाप जिगारे मोही, तो खेल में भी भगवान ने मेरा मन दुख ज्यादा नहीं होने, मेरे खेल में मेरे राज्य था, इतना मेरे से प्रेम लिखा है, मैं ऐसा हुआ जो मेरे कारण से भगवान वनवास हो गया, तो क्या करूंगा मैं, हमारी माँ ऐसी है, माँ को क्या दोष दूं, कुछ हमारा है क्यों, हमारे राज्य के लिए किया, ये भसादे हो जाए तो इतना बड़ा दुख है। मैं राजगिरी में सामग्री ले लो, वहां ही राजगिरी से देखे चंद्रगढ़ राजगिरी के भैया, मैंने राजगिरी का त्याग कर दिया है, के कहीं वहां की राजा कर रही है, राजा हो जाए, महाराजी हो जाए, तो जल सभा वो भद्रूप है, आप गए होंगे, वो जल से भद्र रूप में डाल दिया राम जी राजी दी मेरे, कि मैं त्याग कर आया हूँ, आप कैसे ग्रहण करूँ, तो भद्र रूप कह रहे हैं, जल में स्नान करने से भगवान खुश होते हैं, क्यों भरते वो फैले भरते। तो इस तरह से हमें राजीव है, कीर्तन में हमें आनंद आया, तो हमें आनंद आया भगवान ने भेंट कर दिया, महाराजी तो आप है, मालिक तो आप हो, ये तो खुशी तो आपकी खुशी में खुशी, तो भगवान ने खुशी में खुशी होना अपने लिए नहीं, तो योग हो जाएगा, नहीं तो कीर्तन का भी भोग हो गया राज्यों में तो वो ठीक है जाने, और योग हो जाना तो जाएगा ही नहीं, भगवान राजी हो, भगवान के राजी ऐसे वो प्रश्न है, सका का ये भाव रहेगा, दास का भाव ये रहेगा, दास से दास से उसे क्यों ऊंचा सके थे, पात्र ऊंचा पात्र माधुरी ऊंचा है, तो भगवान को आराम कैसे मिले, ये दासी का यही भाव है, सख्य का भी यही भाव है, वात्सल्य का भी यही भाव है, माधुर्य का भी यही भाव है, भगवान लोग कैसे, भगवान वर्ण कैसे मैंने भगवान वर्ण, तो हमारा योग हो गया, क्यों हमने सुख का त्याग किया, त्याग है वो योग है, अरे अपना लेना ये भोग है, इस बात से भगवान राजी हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए, भगवान प्रसन्न, इस बात से कीर्तन अच्छा हुआ, कल आपने कीर्तन किया ने, तो मैंने पूछा वो कीर्तन अच्छा अच्छा हुआ, तो दूसरा ने पूछा अच्छा अच्छा हुआ, तो अच्छा कब होगा, जब भगवान हुआ आत्मा, भगवान के अर्पण करो तो राजी होंगे, आपका योग हो जाएगा, और आप राजी होंगे तो भोग, तो हमारे लिए ये भगवान के लिए है, भगवान प्रसन्न है, भगवान अर्पण करना ये बात है, बहुत बढ़िया बात है, सब काम देता है, भोजन करो तो खेल करो तो आराम करो तो सब भगवान के लिए, भगवान खुश हो जाए, जैसे बालक होता है, मैंने 20 वर्ष का हुआ, माँ के सामने 20 वर्षों का बालक हो गया, परंतु माँ राजी कब हो, ये लड़का जीम लिया, आज जी सर हो गया, सर जीम लिया, माँ के अपने जीमने के राजी नहीं होती, लड़का जीम लिया, आज जी सर हो गया, मन तो सर जीम लिया, इसलिए भगवान खुशी हो जाए, इसमें हमारी खुशी है, अरे माल तो मेरे बेटे को खुश हो जाए, माँ आवी माँ की सेवा, संसार में जितने संबंध है सबसे संबंध उसका माँ का है, लोग कहते हैं हिंदू संसद में स्त्री जाति का तिरस्कार किया है, नहीं किया है, माने प्रसन्नता हो, स्त्री को स्त्री पढ़ने से सुख देना, बहन को भाई पढ़ने से सुख देता है, अपना सदर संबंधी है, आराम उनको देना है, सुख उनको देना है, ये हिंदुओं की नीति है, तो हमारे लिए सुख नहीं है, सुख दुखाने वास्ते माँ के वास्ते, स्त्री के वास्ते, पुत्र के वास्ते, भाई के लिए, ये खास खास कुटुंब कौन है, ये माँ और भाई और भौजाई और भतीजा, अपनी स्त्री अपना पुत्र, ये खास संबंध है, काका बाबा है थोड़ा दूर, ये खास कुटुंब है, तो खास कुटुंब है और सुख, और काका बाबा भी सुख हो, परंतु इनको पहले माँ को भाई को भौजाई को स्त्री को पुत्र उनके सुख में मैंने सुना है, तो वो भोग नहीं हुआ, वो योग हो गया, तो योग से परमात्मा की प्राप्ति होती है, भोग से नरकों की प्राप्ति हुई। अपने भोग के लिए अपने सुख के लिए सब करते तो भोग है। इस वास्ते कोई क्रिया भोग रूप न हो, योग रूप हो, तो सब काम भगवान की राधे के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए सहायता हुआ है। जैसे राम जी चाहते है कि भरत की जय हो, भरत चाहते है राम जी की जय हो, आज्ञा पालन में सभी श्रेष्ठ थे, परंतु लक्ष्मण जी साधन है महाराज जी, राम जी साधन ऐसे शत्रुघ्न जी भरती के साथ रहते, सुमित्रा माँ के दो बेटा, एक भगवान का सेवक, एक भगवान के सेवक का सेवक। लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण जी के बाण लग गया तो हनुमान गए, तो हनुमान देव कोई राक्षस है बाण मारा, गरीब हनुमान जी तो बड़ा पछताव हुआ। सुमित्रा को बताएगा कि भाई लक्ष्मण जी या नहीं दिए, तुम जाओ ऐसा विचार आया। वो विचार तो बोले नाने ने गए हुए थे उस समय, तो कृष्ण गए भरत जी महाराज और शत्रुघ्न जी दोनों गए थे नाना, राम जी बनवास हुआ तो मन में तुम जाओ, हनुमान जी गए कोई जरूरत नहीं, मैं कर दूंगा पहुंच जाऊंगा। तो भगवान है भगवान सेवा, भगवान है भक्ति की सेवा। अपना जीवन संसार के सुख के लिए है, ये हुआ खास अपना कुटुंब, ये हुआ स्वजन, और दूसरे दूसरे हुए सब परिजन। आप अपना कुटुंब संसार से तो सबको सुख कैसे पहुंचे, सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सबकी तृप्ति कैसे हो, ये भाव रखो, ये योग हो जाएगा आप, ये भोग भी योग हो जाएगा, सब योग हो जाएगा। संपूर्ण दुनिया का कल्याण कैसे हो, सब जीव मात्र कल्याण कैसे हो, इनका उद्धार कैसे हो, ऐसे भगवान को सुख कैसे मिले, भगवान जैन सभी हो। तो कीर्तन भी भगवान के लिए, वो योग हो जाएगा। उस योग में आप राजी हो गए ना तो भोग हो जाएगा, ये भगवान ने अर्पण कर दिया, ये भोग योग का बात। अब सुनाओ महाराज, यही लगो सब सुख है।